พระอภิธรรมปิฎกปุคคลบัญญัติขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาติกา 1. เอกอุทเทศหมวดว่าด้วยบุคคลหนึ่งจำพวก 1. บัญญัติ6ประการคือ 1. ขันธบัญญัติ 2. อายตนะบัญญัติ 3. ธาตุบัญญัติ 4. สัจจะบัญญัติ 5. อินทริยบัญญัติ 6. ปุคคลบัญญัติ 1. ขันธบัญญัติ 2. การบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นหมวดหมู่กันว่าเป็นขันธ์มีเท่าไรขันธบัญญัติมี5คือ 1. รูปขันธ์ 2. เวทนาขันธ์ 3. สัญญาขันธ์ 4. สังขารขันธ์ 5. วิญญาณขันธ์การบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นหมวดหมู่กันว่าเป็นขันธ์มีเท่านี้ 2. อายตนะบัญญัติ 3. การบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นบ่อเกิดว่าเป็นอายตนะมีเท่าไรอายตนะบัญญัติมี12คือ 1. จักขายตนะ 2. รูปายตนะ 3. โสตายตนะ 4. สัทธายตนะ 5. คานายตนะ 6. คันธายตนะ 7. ชิวหายตนะ 8. รสายตนะ 9. กายายตนะ 10. โพธัพพายตนะ 11. มนายตนะ12. ธรรมายตนะการบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นบ่อเกิดว่าเป็นอายตนะมีเท่านี้ 3. ธาตุบัญญัติ 4. การบัญญัติสภาวธรรมที่ทรงตัวอยู่ว่าเป็นธาตุมีเท่าไรธาตุบัญญัติมี18คือ 1. จักขุธาตุ 2. รูปธาตุ 3. จักขุวิญญาณธาตุ 4. โสตธาตุ 5. สัทธธาตุ6. โสตวิญญาณธาตุ 7. คานธาตุ 8. คันธธาตุ 9. คานวิญญาณธาตุ 10. ชิวหาธาตุ 11. รสธาตุ 12. ชิวหาวิญญาณธาตุ 13. กายธาตุ 14. โพธัพพธาตุ 15. กายวิญญาณธาตุ 16. มโนธาตุ 17. ธรรมธาตุ18. มโนวิญญาณธาตุการบัญญัติสภาวธรรมที่ทรงตัวอยู่ว่าเป็นธาตุมีเท่านี้ 4. สัจจบัญญัติ 5. การบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นความจริงว่าเป็นสัจจะมีเท่าไรสัจจะบัญญัติมี4คือ 1. ทุกขสัจจะ 2. สมุทัยสัจจะ 3. นิโรธสัจจะ 4. มรรคสัจจะการบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นความจริงว่าเป็นสัจจะมีเท่านี้ 5. อินทริยบัญญัติ 6. การบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นใหญ่ว่าเป็นอินทรีย์มีเท่าไรอินทริยบัญญัติมี2คือ 1. จักขุอินทรีย์ 2. โสตินทรีย์ 3. คานอินทรีย์ 4. ชิวหินทรีย์ 5. กายอินทรีย์ 6. มนอินทรีย์ 7. อิทธินทรีย์ 8. ปุริสินทรีย์9. ชีวิตินทรีย์ 10. สุขินทรีย์ 11. ทุกขินทรีย์ 12. โสมนัสสินทรีย์ 13. โทมนัสสินทรีย์ 14. อุเปกขินทรีย์ 15. สัทธินทรีย์ 16. วิริยินทรีย์ 17. จตินทรีย์ 18. สมาธินทรีย์ 19. ปัญญินทรีย์ 20. อนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ 21.อัญญินทรีย์ 22. อัญญาตาวินทรีย์การบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นใหญ่ว่าเป็นอินทรีย์มีเท่านี้ 6. ปุคคลบัญญัติ 7. การบัญญัติเหล่าบุคคลว่าเป็นบุคคลมีเท่าไรบุคคลหนึ่งจำพวกคือ 1. บุคคลผู้เป็นสมยวิมุตตะ 2. บุคคลผู้เป็นอสมยวิมุตตะ3. บุคคลผู้เป็นกุปปธรรม 4. บุคคลผู้เป็นอกุปปธรรม 5. บุคคลผู้เป็นปริหานธรรม 6. บุคคลผู้เป็นอปริหานธรรม 7. บุคคลผู้เป็นเจตนาภัพพะ 8. บุคคลผู้เป็นอนุรักขณาภัพพะ 9. บุคคลผู้เป็นปุถุชน 10. บุคคลผู้เป็นโคตรภู 11. บุคคลผู้เป็นพยภูปรตะ 12. บุคคลผู้เป็นอภยภูปรตะ 13. บุคคลผู้เป็นภัพพาคมณะ 14. บุคคลผู้เป็นอภัพพาคมณะ 15. บุคคลผู้เป็นนิยตะ 16. บุคคลผู้เป็นอนิยตะ 17. บุคคลผู้เป็นปฏิปันนกะ 18. บุคคลผู้เป็นภเลธิตะ 19. บุคคลผู้เป็นสมัสสีสี 20. บุคคลผู้เป็นทิตกัปปี 21. บุคคลผู้เป็นอริยะ 22. บุคคลผู้เป็นอนริยะ 23. บุคคลผู้เป็นเสขะ 24. บุคคลผู้เป็นอเสขะ 25. บุคคลผู้เป็นเนวเสขานาเสขะ 26. บุคคลผู้เป็นเตวิชชะ 27. บุคคลผู้เป็นชรภิญญะ 28. บุคคลผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะ 29. บุคคลผู้เป็นปัจเจกพุทธะ 30. บุคคลผู้เป็นอุปโตภาควิมุตตะ 31. บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะ 32. บุคคลผู้เป็นกายสักขี 33. บุคคลผู้เป็นทิฏฐปัตตะ 34. บุคคลผู้เป็นสัทธาวิมุตตะ 35. บุคคลผู้เป็นธรรมานุสารี 36. บุคคลผู้เป็นสัทธานุสารี 37. บุคคลผู้เป็นสัตตคัตตุปรมะ 38. บุคคลผู้เป็นโกลังโกละ 39. บุคคลผู้เป็น 39. บุคคลผู้เป็นเอกพีชี 40. บุคคลผู้เป็นสกัทาคามี 41. บุคคลผู้เป็นอนาคามี 42. บุคคลผู้เป็นอันตราปรินิพพายี 43. บุคคลผู้เป็นอุปหัจจะปรินิพพายี 44. บุคคลผู้เป็นอสังขารปรินิพพายี 45. บุคคลผู้เป็นสสังขารปรินิพพายี 46. บุคคลผู้เป็นอุทังโสโตอกนิทคามี 47. บุคคลผู้เป็นโสดาบัน 48. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล 49. บุคคลผู้เป็นสกัทาคามี 50. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกัทาคามีผล 51. บุคคลผู้เป็นอนาคามี 52. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามีผล 53. บุคคลผู้เป็นอรหันต์ 54. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเอกอุทเทศจบ 2. ทุกกอุทเทศหมวดว่าด้วยบุคคลสองจำพวก 8. บุคคลสองจำพวกคือ 1. บุคคลผู้มักโกรธบุคคลผู้ผูกโกรธ 2. บุคคลผู้มักหลบหลู่บุคคลผู้ตีเสมอ 3. บุคคลผู้มีความริษยาบุคคลผู้มีความตระหนี่ 4. บุคคลผู้โอ้อวดบุคคลผู้มีมายา 5. บุคคลผู้ไม่มีหิริบุคคลผู้ไม่มีโอตตัปปะ 6. บุคคลผู้ว่ายากบุคคลผู้มีมิตรชั่ว 7. บุคคลผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์บุคคลผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 8. บุคคลผู้มีสติหลงลืมบุคคลผู้ไม่มีสัมปชัญญะ 9. บุคคลผู้มีศีลวิบัติบุคคลผู้มีทิฏฐิวิบัติ 10. บุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายในบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอก 11. บุคคลผู้ไม่มักโกรธบุคคลผู้ไม่ผูกโกรธ 12. บุคคลผู้ไม่ลบหลู่บุคคลผู้ไม่ตีเสมอ 13. บุคคลผู้ไม่ริษยาบุคคลผู้ไม่ตระหนี่ 14. บุคคลผู้ไม่โอ้อวดบุคคลผู้ไม่มีมายา 15. บุคคลผู้มีหิริบุคคลผู้มีโอตตัปปะ 16. บุคคลผู้ว่าง่ายบุคคลผู้มีมิตรดี 17. บุคคลผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์บุคคลผู้รู้ประมาณในการบริโภค 18. บุคคลผู้มีสติตั้งมั่นบุคคลผู้มีสัมปชัญญะ 19. บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ 20. บุคคลผู้หาได้ยากในโลกสองจำพวก 21. บุคคลผู้ให้อิ่มได้ยากสองจำพวก 22. บุคคลผู้ให้อิ่มได้ง่ายสองจำพวก 23. อาสวะของบุคคลสองจำพวกเหล่าไหนย่อมเพิ่มพูน 24. อาสวะของบุคคลสองจำพวกเหล่าไหนย่อมไม่เพิ่มพูน 25. บุคคลผู้มีอัธยาศัยเลวบุคคลผู้มีอัธยาศัยประณีต 26.บุคคลผู้อิ่มแล้วบุคคลผู้ทำคนอื่นให้อิ่มทุกกะอุเทศจบ 3. ติกะอุเทศหมวดว่าด้วยบุคคล3จำพวก 9. บุคคล3จำพวกคือ 1. บุคคลที่หมดความหวังบุคคลที่ยังมีความหวังบุคคลที่ปราศจากความหวัง 2.บุคคลเปรียบเหมือนคนไข้สามจำพวก 3. บุคคลผู้เป็นกายสักขีบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะบุคคลผู้เป็นศรัทธาวิมุตตะ 4. บุคคลผู้พูดภาษาคูดบุคคลผู้พูดภาษาดอกไม้บุคคลผู้พูดภาษาน้ำผึ้ง 5. บุคคลผู้มีจิตเหมือนแผลเก่าบุคคลผู้มีจิตเหมือนฟ้าแลบบุคคลผู้มีจิตเหมือนเพชร6. บุคคลตาบอดบุคคลตาเดียวบุคคลสองตา 7. บุคคลผู้มีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำบุคคลผู้มีปัญญาเหมือนชายพกบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวาง 8. บุคคลบางคนยังมีกามราคะและภวราคะบุคคลบางคนไม่มีกามราคะแต่ยังมีภวราคะบุคคลบางคนไม่มีทั้งกามราคะและภวราคะ 9. บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหินบุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดินบุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำ 10. บุคคลเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้สามจำพวก 11. บุคคลเปรียบเหมือนผ้าแคว้นกาสีสามจำพวก 12. บุคคลผู้ประมาณได้ง่ายบุคคลผู้ประมาณได้ยากบุคคลผู้ประมาณไม่ได้ 13. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้บุคคลบางคนในโลกนี้ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้บุคคลบางคนในโลกนี้ควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพคบเข้าไปนั่งใกล้ 14. บุคคลบางคนที่ควรรังเกียจไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้บุคคลบางคนที่ควรวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้บุคคลบางคนที่ควรเสพควรพบควรเข้าไปนั่งใกล้ 15. บุคคลบางคนมีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้พอประมาณในสมาธิทำให้พอประมาณในปัญญาบุคคลบางคนมีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำให้พอประมาณในปัญญาบุคคลบางคนมีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำให้บริบูรณ์ในปัญญา 16. บุคคลผู้เป็นศาสดาสามจำพวก 17. บุคคลผู้เป็นศาสดาสามจำพวกแม้อื่นอีกติกะอุเทศจบ 4. จตุกะอุเทศหมวดว่าด้วยบุคคล4จำพวก 10. บุคคล4จำพวกคือ 1. บุคคลผู้เป็นอสัตตบุรุษบุคคลผู้เป็นอสัตตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตตบุรุษบุคคลผู้เป็นสัตตบุรุษบุคคลผู้เป็นสัตตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตตบุรุษ 2. บุคคลผู้เป็นคนชั่วบุคคลผู้เป็นคนชั่วที่ยิ่งกว่าคนชั่วบุคคลผู้เป็นคนดีบุคคลผู้เป็นคนดีที่ยิ่งกว่าคนดี 3. บุคคลผู้มีธรรมชั่ว บุคคลผู้มีธรรมชั่วที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่วบุคคลผู้มีธรรมดีบุคคลผู้มีธรรมดียิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมดี 4. บุคคลผู้มีแต่โทษบุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนมากบุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนน้อยบุคคลผู้ไม่มีโทษ 5. บุคคลผู้เป็นอุคคติตัญญูบุคคลผู้เป็นวิปัจจิตัญญูบุคคลผู้เป็นเนยะบุคคลผู้เป็นปทะปรมะ 6. บุคคลผู้ตอบได้ถูกต้องแต่ไม่รวดเร็วบุคคลผู้ตอบได้รวดเร็วแต่ไม่ถูกต้องบุคคลผู้ตอบได้ถูกต้องและรวดเร็วบุคคลผู้ตอบได้ไม่ถูกต้องและไม่รวดเร็ว 7. บุคคลผู้เป็นธรรมกถึก4จำพวก 8. บุคคลเปรียบเหมือนเมฆ4จำพวก 9. บุคคลเปรียบเหมือนหนู4จำพวก 10. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วง4จำพวก 11. บุคคลเปรียบเหมือนหม้อ4จำพวก12บุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำ4จำพวก13บุคคลเปรียบเหมือนโคผู้4จำพวก14บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษ4จำพวก15บุคคลไม่พิจารณาไม่ไตรตรองแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ควรติเตียนจำพวก1บุคคลไม่พิจารณาไม่ไตรตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรสรรเสริญจำพวก1บุคคลไม่พิจารณาไม่ไตรตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสจำพวกหนึ่งบุคคลไม่พิจารณาไม่ไตรตรองแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสจำพวกหนึ่ง 16. บุคคลพิจารณาไตรตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนจำพวกหนึ่งบุคคลพิจารณาไตรตรองแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญจำพวกหนึ่งบุคคลพิจารณาไตรตรองแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสจำพวกหนึ่งบุคคลพิจารณาไตรตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสจำพวกหนึ่ง 17. บุคคลกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การแต่ไม่กล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การจำพวกหนึ่งบุคคลกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การแต่ไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การจำพวกหนึ่งบุคคลกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การและกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การจำพวกหนึ่งบุคคลไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การและไม่กล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การจำพวกหนึ่ง 18. บุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรแต่ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญบุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญแต่ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรบุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรและดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญบุคคลผู้ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรและไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญ 19. บุคคลผู้มืดมาและมืดไปบุคคลผู้มืดมาแต่สว่างไปบุคคลผู้สว่างมาแต่มืดไปบุคคลผู้สว่างมาและสว่างไป 20. บุคคลผู้ต่ำมาและต่ำไปบุคคลผู้ต่ำมาแต่สูงไปบุคคลผู้สูงมาแต่ต่ำไปบุคคลผู้สูงมาและสูงไป 21. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้สี่จำพวก 22. บุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณเลื่อมใสในรูปบุคคลผู้ถือเสียงเป็นประมาณเลื่อมใสในเสียง 23. บุคคลผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณเลื่อมใสในความเศร้าหมองบุคคลผู้ถือธรรมเป็นประมาณเลื่อมใสในธรรม 24. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองจำพวกหนึ่ง บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นจำพวกหนึ่ง25บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและทำผู้อื่นให้เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนจำพวกหนึ่งบุคคลนั้นไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจเสวยสุขมีตนประเสริฐอยู่ในปัจจุบัน26บุคคลผู้มีราคะบุคคลผู้มีโทสะบุคคลผู้มีโมหะบุคคลผู้มีมานะ27บุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งจำพวกหนึ่ง28บุคคลผู้ไปตามกระแสบุคคลผู้ไปทวนกระแสบุคคลผู้มีภาวะตั้งมั่นบุคคลผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบก29บุคคลผู้มีสุตะน้อยทั้งไม่เข้าถึงสุตะบุคคลผู้มีสุตะน้อยแต่เข้าถึงสุตะบุคคลผู้มีสุตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตะบุคคลผู้มีสุตะมากทั้งเข้าถึงสุตะ30บุคคลผู้เป็นสมณะไม่หวั่นไหวบุคคลผู้เป็นสมณะเหมือนดอกปทุมบุคคลผู้เป็นสมณะเหมือนดอกปุณดริกบุคคลผู้เป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะจตุกะอุเทศจบ5ปัญจกะอุเทศหมวดว่าด้วยบุคคล5จำพวก11บุคคล5จำพวกคือ 1. บุคคลผู้ต้องอาบัติและเดือดร้อนทั้งไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาวธรรมเหล่านั้นที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปอันเกิดขึ้นแก่ตนจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ต้องอาบัติแต่ไม่เดือดร้อนทั้งไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาวธรรมเหล่านั้นที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปอันเกิดขึ้นแก่ตนจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ไม่ต้องอาบัติแต่เดือดร้อนและไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาวธรรมเหล่านั้นที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปอันเกิดขึ้นแก่ตนจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ไม่ต้องอาบัติไม่เดือดร้อนแต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาวธรรมเหล่านั้นที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปอันเกิดขึ้นแก่ตนจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ไม่ต้องอาบัติไม่เดือดร้อนและรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาวธรรมเหล่านั้นที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปอันเกิดขึ้นแก่ตนจำพวกหนึ่ง 2. บุคคลให้แล้วดูหมิ่นบุคคลดูหมิ่นด้วยการอยู่ร่วมกันบุคคลผู้เชื่อง่ายบุคคลผู้โลเลบุคคลผู้โง่งมงาย 3. บุคคลเปรียบเหมือนนักรบอาชีพ5จำพวก 4. ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดห้าจำพวก 5. ภิกษุผู้ถือการห้ามพัดอันเขานำมาถวายในภายหลังเป็นวัดห้าจำพวก 6. ภิกษุผู้ถือการนั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัด 7. ภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดห้าจำพวก 8. ภิกษุผู้ถือผ้าไตรจีวรเป็นวัดห้าจำพวก 9. ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดห้าจำพวก 10. ภิกษุผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดห้าจำพวก 11. ภิกษุผู้ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดห้าจำพวก 12. ภิกษุผู้ถือการนั่งเป็นวัดห้าจำพวก 13. ภิกษุผู้ถือการนั่งบนอาสนะตามที่ได้จัดไว้เป็นวัดห้าจำพวก 14. ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดห้าจำพวกปัญจกะอุเทศจบ 6. จกะอุเทศหมวดว่าด้วยบุคคล6จำพวก 12. บุคคล6จำพวกคือ 1. บุคคลผู้ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนถึงความเป็นสัพพัญญูในธรรมนั้นและถึงความชำนาญในทศพลยานจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนแต่ไม่ถึงความเป็นสัพพัญญูในธรรมนั้นและไม่ถึงความชำนาญในทศพลยานจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ไม่ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันและบรรลุสาวกบารมีจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ไม่ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันแต่ไม่บรรลุสาวกบารมีจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ไม่ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนและไม่ได้ทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันเป็นพระอนาคามีไม่มาสู่โลกนี้อีกจำพวกหนึ่งบุคคลผู้ไม่ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนและไม่ได้ทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามียังมาสู่โลกนี้อีกจำพวกหนึ่งชักกะอุเทศจบ 7. สัตตกะอุเทศหมวดว่าด้วยบุคคล7จำพวก 13. บุคคล7จำพวกคือ 1. บุคคลเปรียบเหมือนคนตกน้ำ7จำพวกคือ 1. บุคคลผู้จมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเอง 2. บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วจมลงอีก 3. บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วหยุดอยู่ 4. บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วเหลียวมองดู5. บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไป 6. บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วได้ที่พึ่ง 7. บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปถึงฝั่งเป็นผู้ลอยบาปอยู่บนบก 2. บุคคลผู้เป็นอุปัตโตภาควิมุตตะบุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะบุคคลผู้เป็นกายสักขีบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะบุคคลผู้เป็นสัทธาวิมุตตะบุคคลผู้เป็นธรรมานุสารีบุคคลผู้เป็นสัทธานุสารีสัตตกะอุเทศจบ 8. อัตถกะอุเทศหมวดว่าด้วยบุคคล8จำพวก 14. บุคคล8จำพวกคือ 1. บุคคลผู้พร้อมด้วยมรรค4จำพวกบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยผล4จำพวกอัตถกะอุเทศจบ 9. นวกะอุเทศหมวดว่าด้วยบุคคล9จำพวก 15. บุคคล9จำพวกคือ 1. บุคคลผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะ 2. บุคคลผู้เป็นปัจเจกพุทธะ 3. บุคคลผู้เป็นอุปัตโตภาควิมุตตะ 4. บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะ 5. บุคคลผู้เป็นกายสักขี6. บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ 7. บุคคลผู้เป็นสัทธาวิมุตตะ 8. บุคคลผู้เป็นธรรมานุสารี 9. บุคคลผู้เป็นสัทธานุสารีนวกะอุเทศจบ 10ทัสสกะอุทเทศหมวดว่าด้วยบุคคล10จำพวก16บุคคล10จำพวกคือ 1. บุคคลผู้มีความสำเร็จในกามาวจรภูมินี้5จำพวกบุคคลผู้ละอัตภาพในกามาวจรภูมินี้แล้วสำเร็จ5จำพวกทัสสกะอุทเทศจบมาติกาปุคคละบัญญัติจบ